120 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych marek, na przykład Apple, Jura, Dyson, Miele i innych. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 kwietnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na początek komentarze polityków w sprawie nadzwyczajnej komisji, która będzie pracować nad projektami ustaw liberalizujących prawa aborcyjne. Holandia zamyka swoją ambasadę w Iranie, chodzi o obawy przed możliwym atakiem na Izrael. Wojsko ogłosiło konkurs na polską nazwę dla myśliwców piątej generacji F-35. Kobiety zbyt długo muszą już dochodzić swoich praw, oceniła posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Gajewska. Sejm skierował wczoraj wszystkie 4 projekty liberalizujące przepisy o aborcji do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej. Swoje koncepcje przygotowały wszystkie środowiska składające się na rządzącą większość. Wiceminister do spraw polityki społecznej mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia, że dyskusja o tym powinna być wolna od kwestii ideologicznych. Ja bym chciała, żebyśmy w takich dyskusjach odwoływali się nie do czyichś osobistych poglądów, do tej tak zwanej ideologii, tylko żebyśmy mówili o danych, żebyśmy mówili o faktach medycznych, żebyśmy mówili o sytuacji, która ma miejsce, to znaczy niezależnie od tego, czy państwu się to podoba, czy państwu to się nie podoba, kobiety przerywają ciążę i my jako państwo mamy obowiązek zabezpieczyć zdrowie i życie kobiet. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała ocenił, że sprawa aborcji jest w polskim systemie prawnym rozstrzygnięta. Polska konstytucja przewiduje, że prawo ludzkie jest wartością prawnie chronioną i nie przewiduje różnicowania wartości. Mówienia, że ludzie, którzy są na przykład chorzy, niepełnosprawni, bardzo mali, to są jacyś gorsi ludzie i ich ochrona życia nie dotyczy, czy dotyczy w mniejszym stopniu. Idzie za tym utrwalona linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego w różnych składach. Ale pan mówi o ludziach. Komisja Nadzwyczajna liczy 27 osób. Jej pracami pokieruje Dorota Łaboda z Koalicji Obywatelskiej. Holandia zamknie jutro ambasadę w stolicy Iranu Teheranie jako środek ostrożności. Ma to związek ze spodziewanym atakiem Iranu na Izrael. Wczoraj amerykański prezydent Joe Biden powiedział, że spodziewa się irańskiego uderzenia na Izrael w najbliższym czasie. Amerykański przywódca zapewnił, że Stany Zjednoczone staną po stronie Izraela i wezwał Teheran, by zrezygnował z planów ataku. Będzie polska nazwa myśliwca piątej generacji F-35. Polska zamówiła w Stanach Zjednoczonych te maszyny. Pierwszy egzemplarz będzie gotowy dla naszych sił powietrznych jeszcze w tym roku. W związku z tym Sztab Generalny ogłosił konkurs na polską nazwę dla myśliwców. Ekspert lotnictwa i redaktor naczelny magazynu Raport, Bartosz Głowacki, mówi Polskiemu Radiu, że tradycją naszego lotnictwa jest nadawanie nazw drapieżnych ptaków, dlatego F-16 mają nazwę Jastrząb, choć ich oficjalna nazwa to Fighting Falcon, czyli walczący sokół. W polskich siłach powietrznych sokół to śmigłowiec W-3. Wczoraj ktoś na forum zaproponował nazwę Puszczyk dla F-35. Już jest śmigłowiec. Pasowałby F-35 Orzeł, ale mamy już Orlika, mamy samoloty szkolne. Więc ja myślę, że Harpia byłaby dobrą nazwą, bo Harpia jest nazwą w sumie międzynarodową. I nie trzeba by nikomu tłumaczyć, dlaczego tak i co oznacza. To się bardzo ładnie kojarzy i bardzo fajnie brzmi. Sztab Generalny ogłosił konkurs na nazwę dla polskich myśliwców F-35 na swoim profilu na Facebooku oraz na koncie X. Nie było tak ciepłego początku kwietnia w historii pomiarów meteorologicznych, alarmują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na początku kwietnia termometry w Polsce pokazały prawie 30 stopni. Rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski mówi, że takie temperatury powietrza na początku kwietnia to nadzwyczajna sytuacja. Wystarczy sprawdzić, jak wyglądał początek pod względem temperatury średniej. Jest ona wyższa od normy o 7 stopni Celsjusza średnio, z czego w południowej części kraju tutaj są miejsca, gdzie prawie o 9 stopni jest cieplej niż powinno być w tych pierwszych dniach kwietnia. W północnej części kraju, no jeżeli tak można powiedzieć, nieco chłodniej, bo ta norma jest przekroczona nad morzem o około 3 stopnie, ale to oznacza to, że to jest ekstremalnie ciepły początek miesiąca kwietnia. Rzecznik mówi, że początek roku jest wyjątkowo ciepły. Ten początek roku, muszę powiedzieć, że idzie po prostu na rekord. Średnia temperatura od początku roku, czyli te 101 dni, jest wyższa od normy aż o ponad 3 stopnie Celsjusza. To jest niesamowite. My można powiedzieć, że jesteśmy w tym momencie miesiąc do przodu. Tak naprawdę ta aura, która jest teraz w kwietniu, ona normalnie powinna być notowana w maju, czasami nawet w czerwcu. Światowa Organizacja Meteorologiczna w raporcie napisała, że w 2023 roku zanotowano rekordowe temperatury, a 2024 ma być jeszcze cieplejsze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Martyna Matwiejuk, rozpoczynamy drugą godzinę audycji, w której tym razem zapraszam Państwa na francuską Rivierę. W Nicei na promenadzie Anglików trwa właśnie pokaz eleganckich, luksusowych i zabytkowych aut. To bardzo symboliczne miejsce, bo właśnie tam granice techniki zostały przekroczone i dokładnie 122 lata temu Léon Serpollet pobił rekord prędkości osiągniętej przez pojazd lądowy. W dodatku poruszał się wówczas autem zasilanym parowo, a nie jak dotąd pojazdem z napędem elektrycznym. Rozwinął wówczas zawrotną, jak na tamte czasy, prędkość 120 km na godzinę. O luksusie, prędkości i nowoczesności tego okresu, a także o współczesnym obliczu Nicei będziemy rozmawiać już za chwilę. Ale najpierw L'Impératrice, grupa, która tego lata odwiedzi nasz kraj. Gościem dzisiejszej audycji jest Tomek Bobrowski, autor przewodników i pilot wycieczek, tworzący bloga lazurowyprzewodnik.pl. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam serdecznie. Ten weekend w Nicei to będzie raj dla miłośników motoryzacji. Na promenadzie Anglików odbywa się konkurs piękności, czy może raczej pokaz elegancji aut i motocykli z całego świata. Na jutro zaplanowana jest z kolei prezentacja youngtimerów, tych troszkę młodszych klasyków z końca XX wieku. Przybrzeżne drogi Lazurowego Wybrzeża są też trasami wielu nietypowych rajdów, jak choćby rajd kabrioletów. No, te związki francuskiej Riviery i motoryzacji w tym najbardziej szlachetnym, luksusowym wydaniu są dość silne i historycznie chyba też tak było. Tak, zdecydowanie. No przecież dość wspomnieć, że założyciel marki Mercedes chociażby spoczywa na pięknym cmentarzu w Nicei, w samym centrum miasta. Mowa oczywiście o Emilu Jelinku, który tutaj był wielkim fanem motoryzacji i to on odpowiada tak naprawdę za organizację pierwszego tygodnia szybkości. Okazało się, że w 1899 roku zorganizowali taką imprezę, zbudowali taki samochód, no, że po prostu wygrali wszystkie wyścigi, a z tej wielkiej radości i samochód, i drużynę nazwał imieniem swojej córki, a na imię jej przecież było właśnie Mercedes. A patrząc dalej, w zasadzie tylko kilka lat dalej, bo w 1902 roku, no właśnie na promenadzie Anglików pobito rekord prędkości samochodu. I to absolutnie wyjątkowego, naprawdę nie byle jakiego, ponieważ niejaki Léon Serpollet, to był inżynier francuski, on się uparł, że samochody z silnikiem parowym no mają jednak przyszłość i że jednak mogą jeździć szybko. Co prawda ten rekord nie utrzymał się długo, bo zaledwie kilka tygodni później został pobity, no ale rzeczywiście w historii Serpollet się zapisał. Czyli jeszcze koniec XIX wieku to jest ten czas, kiedy w Nicei organizowano pokazy automobili, bo chyba tak należałoby powiedzieć o tych pojazdach. Nieopodal jest też przecież księstwo Monako ze swoim słynnym miejskim torem Formuły 1 i kolekcjami samochodów, tak jeszcze dopełniając tego obrazu miejsca, jakie motoryzacja zajmuje w tym regionie. No, z tej perspektywy Lazurowe Wybrzeże daje się poznać jako bardzo luksusowe miejsce na ziemi. To prawda, jest luksusowe, ale ja od razu nie chciałbym przestraszyć naszych szanownych słuchaczy, bo no potem zdarza się, że piszą do mnie lub dzwonią i pytają, czy na pewno można przyjechać na Lazurowe Wybrzeże, bo to przecież jest taki luksusowy region, a to raczej zawsze oznacza, że bardzo drogi i nieprzystępny dla większości turystów, tak ludzie myślą. Tymczasem to oczywiście absolutnie nie jest prawda. No ale wracając do tego luksusu, to rzeczywiście Monako już przywołane, to jest takie miejsce, gdzie wystarczy po prostu sobie pojechać z Nicei, to jest tylko 20 kilometrów i nagle można podziwiać niesamowite samochody, najbardziej luksusowe marki świata, niepowtarzalne modele, które po prostu przed kasynem, czy też w pobliżu Pałacu Księcia stoją, przejeżdżają, mnóstwo młodych ludzi zawsze robi tam zdjęcia. Wspomniana przez ciebie kolekcja samochodów Księcia to jest również bardzo ciekawa atrakcja dla fanów motoryzacji, niedrogi bilet, a można zobaczyć naprawdę niesamowite, no chciałem powiedzieć samochody, ale to trzeba bardziej powiedzieć automobile, pojazdy, bo to nie tylko samochody są tam wystawiane. Kilka lat temu przenieśli tą kolekcję księcia z takiej starej, średnio ciekawej lokalizacji do samego centrum, tuż przy trasie Formuły 1, przy basenie w centrum Monako jest teraz ta kolekcja. Znów chciałem powiedzieć teraz muzeum, a to tak naprawdę nie jest muzeum. Trzeba powiedzieć, że to jest po prostu garaż księcia Alberta. No bo warto wiedzieć, że w zasadzie wszystkie pojazdy tam wystawiane są na chodzie, działają, no i można je wszystkie zobaczyć. To wrócę jeszcze na moment do tego czasu przełomu XIX i XX wieku, bo jedną z takich turystycznych pamiątek, które możemy przywieźć z regionu Lazurowego Wybrzeża, są puszki z nadrukowanymi rysunkami, które pojawiały się jako ulotki czy reklamy w czasach Belle Époque. No i na niektórych zobaczymy na przykład kobiety w okularach przeciwsłonecznych, z chustkami na głowie i zasterami pojazdów drogowych. No, to musiała być wówczas oaza nowoczesności. To była oaza nowoczesności, a dlaczego tak właśnie jest kojarzona Nicea i okolica? No, powód jest prosty, tak naprawdę to tutaj już ponad 200 lat temu przebywała arystokracja, najpierw arystokracja angielska, a potem dołączyła do niej arystokracja z całej Europy. Trzeba wiedzieć, że Nicea i okolica to był region, który przyciągał tych arystokratów przede wszystkim zimą. Latem tu było za ciepło. Oni przyjeżdżali od mniej więcej października, listopada aż do końca marca, do kwietnia. Spędzali tutaj te łagodne zimy bez mrozu, bez śniegu. Budowali sobie tutaj luksusowe hotele, apartamenty, wille. No, Nicea właśnie z tego powodu została wpisana 3 lata temu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako przykład europejskiego zimowiska arystokratów właśnie sprzed wieków. Do dzisiaj mnóstwo tych budynków i miejsc, które oni tworzyli, znajduje się w Nicei. No więc odpowiadając na pytanie, no arystokraci mieli pieniądze, mieli czas, przecież chcieli się bawić, szukali rozrywki. Mówimy o okresie La Belle Époque, o tym najwspanialszym okresie w historii arystokratów, kiedy oni po prostu mieli bardzo spokojne życie, mieli pieniądze, no i szukali właśnie sposobu, żeby je wydawać. No i tu nagle zaczęły zjeżdżać też osoby, które szukały inwestorów. To dlatego właśnie w Nicei, w okolicy mówimy o początkach motoryzacji, bo spotkali się i miłośnicy motoryzacji, i osoby, które miały pieniądze, żeby to finansować. No i takich przykładów różnych branż, które właśnie tutaj na Lazurowym Wybrzeżu miały swoje początki, jest oczywiście dużo więcej. A sama historyczna promenada Anglików, od zawsze bardzo reprezentacyjna, ważna, też nie zapominajmy cel ataku terrorystycznego w 2016 roku. Jakim miejscem promenada jest dzisiaj dla Nicejczyków? Tak, to prawda, historyczna promenada Anglików. Znowu ci Anglicy nam wracają w historiach, no jednak Lazurowe Wybrzeże rozpoczęło się tak naprawdę dzięki nim. 1820 rok, przecież to Anglicy sami sobie zbudowali pierwszy odcinek promenady swoimi pieniędzmi, czym zresztą wsparli mieszkańców Nicei, którzy wtedy byli biednymi ludźmi, zatrudnili ich, dali im pracę. No i tak właśnie powstał pierwszy odcinek naszej dzisiejszej promenady. Dzisiaj jest długa na 7 kilometrów od wzgórza zamkowego w centrum aż do lotniska. Mieszkańcy mówią na nią La Prom. Francuzi uwielbiają wszystko skracać. Dzisiaj promenada, przeciętny turysta mógłby pomyśleć, że służy do spacerowania po tym nadmorskim bulwarze. No w zasadzie nic bardziej mylnego dla Nicejczyków. Promenada jest miejscem uprawiania sportu przede wszystkim. To tam od rana do wieczora się biega, się jeździ na rowerze, na rolkach, na deskorolkach. To właśnie tam się nawet jogę ćwiczy, więc to jest takie miejsce, które przyciąga, bo jest oczywiście nad samym morzem, a pomiędzy tymi wszystkimi Nicejczykami uprawiającymi sport spacerują sobie też od rana do wieczora turyści, trochę tak właśnie jak angielska arystokracja, podziwiając okolice. Chociaż dodam tu jeszcze, że kiedy arystokracja angielska spacerowała po promenadzie, to oni bardziej szukali miejsca, żeby można było sobie usiąść i podziwiać z takiej pozycji morze i okolice. No, teraz możemy usiąść na słynnych niebieskich krzesłach, których jest mnóstwo i są darmowe. Dawniej firmy lokalne miały licencję, żeby wystawiać takie krzesełka i pobierały drobną opłatę, żeby arystokraci mogli sobie usiąść. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this field, then only then will you know that a version of yourself will fade away and never reappear. So if they're close, hold on to the ones you trust, 'cause this world can cut the roots of your love. Give the goods to yourself, 'cause you know you've been through hell. What's left of vision's called for show and tell. Whatever it is, whatever you say, will it hurt to reach out here to make amends? Running out of time, not of time for a God's sake. Show my love to the very end. 'Cause there's a fire with no flame, with its embers in my name. 'Cause I ran away to never face the shame. It left the world all so cold, like I was buried in the snow. But then I felt the hand from many moons ago. On a path to divine, I remember that in time I would make a home to where this heart of mine. And so we'll let whatever it is, whatever you say. Will it hurt to reach out here to make amends? So, running out of time for a godsend. I show my love to the very end. Yeah. However it goes, however they leave, did they deserve to hold on to a part of me? Running out of time for a godsend. I show my love to the very end. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest Tomek Bobrowski. Wracamy do rozmowy o regionie Prowansji, Alp, Lazurowego Wybrzeża. Na ile dzisiaj południe Francji wykorzystuje marketingowo ten czas Belle Époque, o którym mówiłeś? Czy ty czujesz, że żyjemy pewnym mitem tamtego czasu? To bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście ja czasami mówię, że Lazurowe Wybrzeże trochę odcina w tym obecnym okresie, odcina kupony z tego najlepszego okresu właśnie tutaj na Lazurowym Wybrzeżu. Mam na myśli La Belle Époque, ale także okres pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową, a także potem okres po drugiej wojnie światowej. To były te najlepsze lata tutaj na Lazurowym Wybrzeżu. I powiedziałbym to jeszcze kilka lat temu i się z tym zgodził, ale no mieszkam tutaj od 10 lat i widzę, jak ten region się zmienia. Widzę, że sezon się zmienia, że się wydłuża. Osoby odpowiedzialne za turystykę w regionie bardzo starały się od kilku lat sprawić, żeby nie tylko lato, ten oczywiście okres, kiedy turyści przyjeżdżają, jest to dość długi, bo od wiosny do jesieni, ale starali się, żeby nie tylko w tym okresie przyjeżdżali masowo turyści. Starali się, pracowali nad tym, żeby również zima była atrakcyjnym czasem, żeby pokazać, że tu można przyjechać i warto również zimą. I obserwujemy to od kilku zim, że rzeczywiście mnóstwo turystów przyjeżdża również zimą. Ja już sam jako przewodnik absolutnie nie mogę powiedzieć, że moja praca jest w tym regionie sezonowa, bo tak naprawdę pracuję, oprowadzam wycieczki przez cały rok, więc to się zmienia. I wracając jeszcze do tych podstaw, do tych arystokratów, do tego luksusu, nawet patrząc na samą Niceę, która jest największym miastem w regionie, jest stolicą Lazurowego Wybrzeża. To miasto było najmniej luksusowe w ostatnich kilkudziesięciu latach w okolicy. Cannes, Saint-Tropez, Monte Carlo w Monako to były luksusowe miejsca. A właśnie teraz, jak rozmawiamy, w Nicei kończą budowę drugiego nowego pięciogwiazdkowego hotelu, więc Nicea dorównuje do okolicy, szuka tych luksusowych klientów, którzy docierają do innych miast okolicznych i staje się dla nich również dostępna. Co oczywiście powiedziawszy, dodam znowu, że jest to świetne miejsce tak naprawdę dla wszystkich ludzi z całego świata. Miałam okazję poznawać Niceę w trakcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej, kiedy Francja pokonała Anglię, a tego samego dnia wcześniej Maroko pokonało Portugalię. W Nicei mieszka wielu Marokańczyków, więc pamiętam, że ta radość z podwójnego zwycięstwa była olbrzymia i bardzo, bardzo głośna. A jak na co dzień wyglądają tamtejsze ulice z perspektywy mieszkańca? To prawda, Nicea jest miastem bardzo multikulturowym, ale to zawsze zaskakuje moich gości z Polski, z którymi zwiedzam. Polacy przyjeżdżający do Nicei spodziewają się raczej, że to miasto będzie wielokrotnie bardziej multikulturowe i nagle zderzają się po prostu z europejskim, z francuskim miastem, które jest kolorowe, jest ciekawe, jest bardzo różnorodne, ale jednocześnie jest bezpieczne, jest przyjazne dla turystów i zawsze słyszę ten komentarz, wszyscy mówią, panie Tomku, spodziewaliśmy się, że tu będzie bardziej multikulturowo, że tu zobaczymy cały świat na takim małym obszarze. Tymczasem po prostu jesteśmy w typowym, tyle że ładnym oczywiście, europejskim mieście. Więc z perspektywy mieszkańca, wracając do tego hałasu po meczach, oczywiście wielka radość wtedy była, tu się świetnie żyje, to jest miejsce przyjazne, to jest miejsce, gdzie można spacerować przez całą dobę, to jest miejsce oczywiście świetną kuchnią. No i to najważniejsze chyba dla mnie z perspektywy mieszkańca, to jest takie miejsce, które łączy w sobie dwa piękne kraje. Łączy w sobie Francję i łączy w sobie Włochy, bo przecież Nicea włoska była przez wiele wieków, a może nie tyle włoska, co należała do księstwa Sabaudi, ale to tereny włoskie. Więc nie muszę wcale jechać 40 kilometrów dalej za granicę do Włoch, tylko w tej Nicei właśnie czuję się jak w takim miejscu, w którym są i bardzo duże wpływy włoskie i bardzo duże wpływy francuskie. Chyba lepszego miejsca do życia we Francji nie ma. głowie mam mętlik. Minął miesiąc albo dwa, jak w pętli. Słucham muzy albo rad, ty tęsknisz. A ja chcę zdobywać świat jak Elvis. Po co te nerwy? Minął miesiąc albo dwa, jak Szekspir. Komplikujesz tyle spraw, odetchnij. Dzielą nas jedynie kilometry. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę, uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra. Bo się to zemści, a nie chcesz tego tak jak ja. Wracam do domu, pociąg 8:05 w spokoju. Pogadamy o czym chcesz, już widzę, jak wieczorem machasz mi z balkonu. Znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz. Chcesz pomóc, nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę, uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra. Bo się to zemści, a nie chcesz tego tak jak ja. Kiedy myślę o południu Francji, to widzę wzgórza porośnięte sukulentami, widzę też płatki kwiatów i niemalże już czuję, jak pachną. Jest dziś z nami w audycji Tomek Bobrowski. Na lazurowym wybrzeżu tych okazji do obcowania z roślinnością jest bardzo wiele. Ach, to mój ulubiony temat, bo rozmawiamy w ogóle w takim momencie, kiedy tuż za oknem kwitnie mi niesamowicie duża wisteria. W tym czasie właśnie teraz wszędzie spacerując czujemy przecież kwitnące kwiaty pomarańczy. Za chwileczkę bugenwilla wystrzeli, potem już w maju róża majowa będzie pachnieć. Przecież to właśnie na polach pod miasteczkiem Gras, które jest uznawane za światową stolicę perfum. Marka pewna ma swoje pola róży, z których robi najsłynniejszy perfum na świecie. Tuż obok zresztą pola innej marki są porośnięte jaśminem. A ukoronowaniem oczywiście tych zapachów, no bo mówię o tym, czym pachnie mi lazurowe wybrzeże, jest lawenda, która pod koniec czerwca już będzie pięknie wyglądać na polach. W tym temacie warto dodać, że przecież Katarzyna Medycejska, która tak naprawdę tutaj jest po części odpowiedzialna za to, że lazurowe wybrzeże jest obsiane niesamowitymi kwiatami, że pięknie pachnie, że to tu produkuje się perfumy. Ona właśnie w 1533 roku przecież wzięła ślub w stosunkowo nieodległej Marsylii, troszkę ponad 200 kilometrów z Nicei. Ślub zresztą aranżowany przez jej wuja, papieża Klemensa VII. I to ona przyprowadziła do Francji modę na perfumowane rękawiczki. A tu właśnie w Grasse i w okolicy produkowano już od XII wieku skóry. Oczywiście przemysł garbarski cuchnął. No więc właśnie od tego smrodu do niesamowitych zapachów droga była tutaj dość długa, ale no teraz już zamiast smrodów i skór mamy przepiękne perfumy produkowane z lokalnych kwiatów, nie tylko kwiatów i nie tylko lokalnych, bo dodam jako ciekawostkę, że lokalne perfumerie z Polski sprowadzają zapachy produkowane z pąków czarnej porzeczki i kory brzozy. Te dwa produkty są takie dość ważne z Polski dla lokalnych producentów. Jeśli chodzi o zapachy, to chyba jeszcze najlepsze przed nami. Maj to jest właśnie ten miesiąc, kiedy kwitnie najwięcej kwiatów. Kiedy byłam na Lazurowym Wybrzeżu, to bardzo zadziwiało mnie to, jak wiele różnych ogrodów botanicznych mogę tam odwiedzić. Do jakich miejsc polecałbyś zajrzeć? Tu znowu wracamy trochę do historii o Anglikach, bo tak naprawdę to wielu z tych arystokratów, mając tu swoje wille, oczywiście zakładało też przepiękne ogrody. Jest takie miasteczko przepięknej urody, znane właśnie jako miasto ogrodów, perła Francji, miasto ogrodów, tak się o nim mówi. I mam na myśli miasteczko Mentona. W Polsce mówimy Mentona, tutaj Menton. Miasteczko leżące tuż na granicy francusko-włoskiej, kawałek za Monako. I tam właśnie można zobaczyć kilka przepięknych, starych, arystokratycznych ogrodów, które ciągle budzą podziw. Jest ich całkiem sporo, wystarczy tak naprawdę, nie będę tutaj rzucał konkretnej nazwy, bo to wszystko nazwy francuskie, wejść do informacji turystycznej, zapytać o szczegóły i dostaniecie, drodzy Państwo, na pewno mapę ze szczegółami. A moim ulubionym ogrodem z kolei jest ogród Willi Rothschildów. Tu już łatwiej trochę zlokalizować. Pomiędzy Niceą a Monako mamy półwysep miliarderów Cap Ferrat i tam ogromny teren zajmuje przepiękna willa Rothschildów, którą można zwiedzać i ona jest otoczona aż 9 różnymi ogrodami. To sprawia, że praktycznie przez cały rok coś tam zawsze gdzieś w jakimś miejscu kwitnie. Nawet wchodząc do tego ogrodu dostajemy specjalną mapę z informacją właśnie, gdzie teraz można spodziewać się jakich zapachów i jakich kwiatów. A jeśli nie ma akurat dobrej pogody, można się zawsze schronić w jednej ze świątyni sztuki, bo znakomitych muzeów i galerii w tej części Europy nie brakuje. Po więcej na temat tamtych stron zapraszamy Państwa na lazurowyprzewodnik.pl. Twórca tego przewodnika, Tomek Bobrowski, był dziś gościem Trójki. Bardzo Ci dziękuję. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia w Nicei. See you bend up. I saw them give you a leg up. Overpriced on real estate, surreal estate. The highest price that lives today, creating new divide potential. Mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic, word aerobic. This was my domain, till someone stole my name. You got to tolerate all those people that you hate. I'm not in love with you, but I want. I'm not in love. juxtaposed. Kilka dni temu media obiegła wiadomość o tym, że francuska Riviera wzbogaci się o nowe muzeum. Placówka ta ma być poświęcona modzie i wyborom Miss France. Odwiedzający będą mogli poznać tam historię konkursu piękności, który po raz pierwszy odbył się w 1920 roku. Ale to chyba najciekawsze, będzie tam można także obejrzeć ponad 100 kostiumów, w których kandydatki pokazywały się na wybiegu. Muzeum ma mieścić się w jednej ze starych willi kurortowego miasteczka Saint-Raphaël. Planowana data otwarcia to przyszły rok. Oczywiście z Francją nieodzownie kojarzy nam się moda, moda w takim klasycznym ujęciu, a jeśli moda i Francja, to i perfumy. Będziemy o nich rozmawiać w Trójce po godzinie 12. Zapraszam. Listy od ciebie pełne cudzych słów, nie chcę ich czytać już. Na naszym niebie ktoś wyświetlił znów łamigłówkę z chmur, a prawda z paranoją myli się. To ta ładniejsza z sióstr, za jedną chwilę z tamtych lat, tak dużo bym dać mógł. Kręć karuzelą się kręć. W dłoni dziecka w każdym z nas, nie pozwól, żeby zgasł. Od wielkiej pełni aż pod czarny nóg, ty też nie możesz spać. Czy miałabyś coś przeciw, gdybym znów tylko ciebie chciał? To promocja.